Na, szia, mondja a kislánya. Szia, ha mi újság? Azt hint, hogy csinálgatom a csorkokat, elomni még nem adtam el semmit. Na, ja, hogy még nem. Hát nem ment inkább csak a raktól semmi. Hát majd csak mi ne. Nagyon sok dália van, most neki fogtam dália csokokat készíteni meg. Minden. Te, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Hát mi szerint dajkálom a norcit, azt hiszem előtt, és hogy nem hallott, hogy szüszöd? De hallok valami. Á, most jobban hallotta, igen. Jaj, most meg már nagyon is hallom. Valami nem stimmel, mi baj van? Mi baj lett? Mit tudom én, ki vagy hangosítva? Aha, büfögött vagy csukizott? Aha, kicsit lány. Éjszaka aludt, vagy éjszaka is fönt volt? Valtik, mint a bunda. Éjszaka, hanem majd akkorát befelti a Tamás, hívtam. Hogy? Hát a combjai minden kakis volt. Uh-huh. Napjá beszték, akkor de akkorát bedurrant, hogy haj csuhaj. Na jó van, de legalább jó kicsi pocia, nem? Igen, akárhányszor kipelenkázom, akarok pelenkát kerélni, akkor rögtön bepisil, de csak pont akkor, mint már be is krémezem. Na jó, van, ez így szokott történni. Hát van valami, te milyen zsebkendőt használsz, meg van, hogy pont milyen kell használni? Nem tudom. Mert van itt valami most akciós, valami fresh zsebkendő, 240 dinárba kerül, 2 plusz 1 gratis. 64 komanda van benne. Az az drága. Én a Ródába vettem, vasárnap vettem 86 dinárét. Aha. Vettem, várjál, hány darab van benne? 72. Hát ebbe ez 240 dinárba kerül, 2 plusz 1, szóval nem tudom, egybe van az összes. Meg kell nézni, hogy mennyire baby szenzitív legyen, meg kamillás legyen. Ez kamillás. Ez Kamilla rajta van, hogy Kamilla, csak nem tudom, hogy szenzitív vagy se, azt tudom nézed meg. Hát rajta így, hogy szenzitív az alján, vagy ja. Az oldalán. Csak én itten a, mi a csodán nézem, hogy ki van téve, azon nézem. Meg a pH-ja nullának kell, hogy legyen. A pH, hát ezt most nem látom minden. A pH mennyi. De biztos oda van írva valami kis apróval, de ezt be kéne menni és megnézni jobban szerintem akkor. Csak mondom, hogy most akciósan van kitéve, azért gondoltam, hogy nem tudom, hogy jó-e vagy se. De akkor vegyek, vagy ne vegyek. Hát minden, hogyha pH-ja nulla, meg szenzitív, akkor lehet. Jó, megkérdezem, hogy szenzitív, meg a pH nullája, ugye? Igen, meg van ilyen, hogy bébi rajta írja némelyiken. Mit? Némelyiken még pluszban rajta írja, hogy bébi. Hallod, ja. Milyen hangot ad ki? Tessék? Hallod, hogy milyen hangot ad ki? Hallom, igen. Na most mit csinál? Nem tudom, fogalmam nincs, hogy mit csinálhat olyankor. De kis aranyos. Hallom, hogy ilyen szépen mondogassa. Hát. Biztos ez a fél álom, vagy én nem tudom. Lehet, hogy aludni akar már, nem? De be van csak veszem meg, hogy elmondik valami. Uh-huh. Nem baj, csak rendezgessel, jó lesz minden. Én meg neki fogok, azt csinálom tovább a csokrokat, hagyj menjen. Habár most a mi a csodák jobban mennek ezek a cserepes virágok. Ami van, még azt elbírom adni. Ha. De nem sok van már. Ha mindegy, jobb is, hogyha elmélsz, akkor nem marad meg, nem? Na persze. Uh-huh. Jó, van, azok voltál már cserepességből, mamma? Cserepességből, igen, ez megrendőte, ez a mennyacsiszás kell neki 4 cserépbe. De most nem tudom, vannak olyan nagyobbak, hogy olcsóban adja neki 350-i az összeset, vagy 4 meg 350-i adjam. Na, van annak téze, ahogy akarod. Jó, majd meglátom, jó? Jó van. Na, szia! Szia, szia! Szia! Szia!